Κάθε μέρα και μια χρονιά από το παρελθόν. Εδώ στο Βήμα FM. Σήμερα 1974. Ένα από τα κίνητρα που όθησαν τον Έλτον Τζον στο να δημιουργήσει τα υπέροχα τραγούδια του ήταν η προσπάθεια να ζήσει με τον τρόπο που ζούσαν τα αγαπημένα του μουσικά είδωλα. Έτσι έγραψε το τραγούδι που ακούσαμε που λεγόταν «Benny and the Jets», το οποίο έχει σαφείς επηρεασμούς από τη μουσική soul, Το ανέβασε μάλιστα στο Soul Chart και κατάφερε να παίξει για μία ολόκληρη εβδομάδα τότε στο περίφημο Apollo, που είχαν κάνει πριν από αυτόν πολλά από τα ιδαλμάτά του συναυλίες. Το Benny and the Jets υπάρχει στο καταπληκτικό άλμπουμ Goodbye Yellow Brick Road και κυκλοφόρησε το 1974. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα αυτό που έχουμε ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα. Κάθε μέρα μία διαφορετική χρονιά. Πάντα 10, 20, 30, 40, 50, 60 χρόνια πριν. Ξεκινήσαμε από το 1954, χθες ήταν το 64 και σήμερα είναι το 1974. Ο David Essex ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές στη δεκαετία του 70 στη Βρετανία. Έπαιζε και σε διάφορα musical τότε, όπως το Godspell, στο θέατρο πάντα. Ο David Essex έκανε την τεράστια επιτυχία του το 1974 με το τραγούδι που ακούσαμε Rock On. Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να ακούσουμε από το φθινόπωρο του 1974 τον Billy Swan και το I Can't Help. Two strong arms, I can help. get lonely, ain't nothing new. But a woman like you, babe, should never have the blues. Let me help, I got two for me. Let me help, you would sure do me good, to do you good. Let me help, when I go to sleep at night, you're always a part of my dream. Holding me tight, telling me everything I wanna hear. Don't forget me, babe, all you gotta do is call. You know how I feel about you, I can do anything at all. Let me help, if your child needs a dad, I can help. It would sure do me good, do you good. Let me help. When I go to sleep at night, you're always a part of my dream. Tight and telling me everything I wanna hear. Oh, don't forget me, babe, all you gotta do is call. You know how I feel about you, if I can do anything at all, let me help. A child needs a dad, I can help. It would sure do me good. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη Lidl Ελλάς δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα στο καλάθι σας, στη λίστα με τα ψώνια σας ή στις καθημερινές συνήθειές σας επειδή άλλαξε ο ΦΠΑ. Γι' αυτό καλύπτουμε εμείς την αύξηση του ΦΠΑ σε όσα προϊόντα ανέβηκε από το 13% στο 23%. Έτσι κρατάμε σταθερές τις τιμές μας για να κρατάμε σταθερή και την εμπιστοσύνη σας. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Ο Χρήστος με ένα σακ βουαγιάζ στον νόμο έβλεπε την μπουκα πόρτα να κατεβαίνει. Το νησί εμφανίστηκε μπροστά του. Τώρα που θα έμενε, τι θα έκανε, που θα έτρωγε. Τα προβλήματα συσσωρεύονταν και τότε κάτι σούπερ συνέβη. Σούπερ αριθμός 11888. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διασκέδαση, αξιοθέατα και όλα τα δρομολόγια, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ο Terry Jacks ξεκίνησε την καριέρα του μαζί με τη γυναίκα του Susan Jacks, τραγουδώντας το ντουέτο The Poppy Family. Είχαν κάνει και μια επιτυχία μεγάλη. Το συγκρότημα και ο γάμος διαλύθηκε το 1973. Την ίδια χρονιά ο Terry Jacks συνεργάζεται σε μια ηχογράφηση με τους Beach Boys και τους προτείνει να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι του Jacques Brel που είχε τίτλο Le Moribond, που είχε διασκευάσει με αγγλικούς στίχους το 1964 το συγκρότημα Kingston Trio. Οι Beach Boys το ηχογράφησαν, αλλά δεν θέλησαν να το κυκλοφορήσουν. Έτσι, ο Terry Jacks του ζήτησε την άδεια να το κυκλοφορήσει μόνος του, πράγμα που έγινε. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1974 και έγινε νούμερο 1 σε Αγγλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η αγγλική στίχη είναι του Rod McEwen, η σύνθεση του Jacques Brel, Seasons in the Sun. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die. of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere, see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. Gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Ένα τραγούδι σε στίχους του περίφημου Rod McEwen στην αγγλική του έκδοση, που βέβαια στίχιον προσέξατε, είναι περίπου παρόμοιοι με κάποιους από τους στίχους των Beach Boys. Γι' αυτό άλλωστε ο Terry Jacks τους το είχε προτείνει να το ηχογραφήσουν, το ηχογράφησαν, αλλά τελικά δεν το έβγαλαν. You gotta have something if you άλλος ένας σπουδαίος μουσικός που χάθηκε τόσο πρόωρα. Ακούσαμε το Billy Preston και μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του το 1974, Nothing from Nothing. Ήδη ήταν φίλος και των Rolling Stones και των Beatles και είχε συμμετάσχει σε πολλές από τις ηχογραφίες των δύο μεγάλων συγκροτημάτων. Ένα τραγούδι που είχε κάνει επιτυχία το 68 ο BJ Thomas, το Hooked on a Feeling, γύρισε την επικαιρότητα αργότερα, το 74, σε μια εκτέλεση εντελώς διαφορετική από ένα σουηδικό συγκρότημα, τους Blue Suede. Το ακούμε τώρα. Ούκα τσακα, ούκα, ούκα, ούκα τσακα, ούκα, ούκα, ούκα τσακα, ούκα, ούκα, ούκα τσακα, ούκα, ούκα, ούκα. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. Το 1974 ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο, ένα σουηδικό συγκρότημα να κάνει επιτυχία στην Αμερική. Στις μέρες μας όμως, δηλαδή μετά από χρόνια και μετά την εμφάνιση των Άμπα, υπάρχουν πάρα πολλά γκρουπ από τη Σκανδιναβία που έκαναν διεθνή επιτυχία. Άλλη μια διασκευή του 1974 σε ένα παλιό τραγούδι της Little Eva που είχε γράψει η Carole King, The Locomotion, από το heavy metal group τότε, Grand Funk. Oh, ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Δεν θα τεθούν την Τετάρτη σε ψηφοφορία οι διατάξεις για τις πρόωρες συντάξεις και τη φορολόγηση των αγροτών. Οι εκλογές δεν είναι χρήσιμες αυτή τη στιγμή και δεν είναι και στις προθέσεις της κυβέρνησης, τονίζει σε συνέντευξή της στο Εθνικό Πρακτορείο η νέα κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη. Ανοιχτές οι τράπεζες με περιορισμούς κεφαλαίων στα 60 ευρώ το όριο ανάληψης την ημέρα ή 300 μαζεμένα την Παρασκευή. Ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες φέρνει αναπροσαρμογή του ΦΠΑ από σήμερα. Σκέτο, ψωμί, ελαιόλαδο, μακαρόνια, φρούτα στο 13%. Στα κόμιστρα των ταξί από σήμερα η ελάχιστη διαδρομή αυξάνεται στα 3,44 ευρώ. Αύξηση 10% και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών. Στις ίδιες τιμές παραμένουν τα εισιτήρια για οχήματα και φορτηγά. Ποινική δίωξη για υπεξαίρεση σε μέλη του ΤΑΙΠΕΔ για την υπόθεση αξιοποίησης 28 ακινήτων του δημοσίου σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα λόγω των ενεργειών του. Το δημόσιο έχασε από τόκους περίπου 100.000 ευρώ. Πάντως τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ δεν μπορούν να διώκονται για απιστία βάσει καταστατικού. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε ρέμα με μπεύκα στους πρόποδες της Πάρνηθας στο Μενίδη, πυρκαγιά και η αυτήν την ώρα δασική έκταση στο Πόρτο Χέλι. Υψηλός κίνδυνος αύριο σε Αττική, Ανατολική Πελοπόννησο, Νότια Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Χίο και Μυτιλίνη. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά λόγω των εργασιών για την επέκταση του τραμ. Και ο καιρός και τους 39 βαθμούς μπορεί να ξεπεράσει αύριο το θερμόμετρο σε κάποιες περιοχές της χώρας. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Για την Άννα, οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν ένας εφιάλτης. Έτρεμε τη στιγμή που θα έφτανε στον Κισέ και κάτι θα της έλειπε. Κάποιο δικαιολογητικό, κάποια σφραγίδα, κάποια βεβαίωση, κάποιο παράβολο. Κάποιος να τη βοηθήσει. Και αυτός ο κάποιος ήταν εκεί. Ο Σούπερ Αριθμός. 11888. Για να μάθεις τα δικαιολογητικά για ταυτότητες, διαβατήριο και όλα τα πιστοποιητικά, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα συνεχίσουμε τώρα με έναν μεγάλο ρόκερ της δεκαετίας του 70, που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 60. Steve Miller Band, The Joker. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my loving on the run. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Ooh, yeah, baby, show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Steve Miller, superstar στο χώρο του rock, με καταπληκτικές συναυλίες και τραγούδια και άλμπουμ που έχει βγάλει. The Joker, 1974. Βέβαια θα πρέπει να σας θυμίσω ότι το μεγάλο αφιέρωμα αυτής της χρονιάς στο Βήμα FM από την αρχή του φθινοπόρου είναι η δεκαετία του 70. Έτσι κάποια τραγούδια ίσως από αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Αλλά εδώ σήμερα κάνουμε συγκεκριμένη χρονιά, το 74, και αύριο θα είναι το 1984. Τώρα ένας άλλος σπουδαίος ρόκερ, ο Rick Derringer, και το Rock and Roll Hoochie Coo. συγκροτήματα όπως ο Steve Miller Band που ακούσαμε ή ο Rick Derringer ή αυτή που θα ακούσουμε τώρα, η Black Oak Arkansas, το 1974 ήταν το αντίδοτο στα πολλά slow κομμάτια εκείνης εποχής. Το ευτύχημα είναι ότι τα τραγούδια αυτά δεν έμεναν μόνο σαν tracks από άλμπουμ, αλλά κυκλοφορούσαν σε μικρούς δίσκους και κάνανε επιτυχία μέσα στα 20 πρώτα της Αμερικής. Έτσι λοιπόν μια διασκευή των Black Oak Arkansas το 1974 σε τραγούδι της Laverne Baker του 1957 γίνεται μεγάλη επιτυχία τους. Το τραγούδι λεγόταν Jim Dandy. Άνοιξε το βήμα σου. Πάμε σε επόμενο ακροατή. Καλησπέρα φίλε, το όνομά σου? Είμαι ο Κόμις Δράκουλας και θέλω να κάνω μια σοβαρή καταγγελία. Σ' ακούμε. Κόμις είπαμε. Ναι, το 12 είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα του απανταχούβρη κόλακα. Βγαίναμε στις 12, τρομάσαμε τον κόσμο. Τώρα ακούνε 12 και αμέσως χαρές, πανηγύρια, έσχος. Τα έχετε αλλάξει όλα! Τώρα όλοι χαίρονται με 12% λιγότερο στο λογαριασμό του ρεύματος χάρη στην Elpedison. Το ρεύμα της εποχής είναι Elpedison. Elpedison, ο φιλικός προμηθευτής ρεύματος. Γίνε πελάτης τώρα. Πληροφορίες στο elpedison.gr και στο 18128. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ιδυλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Μίμης Πλέσας, Δάκης. Άσε με να φύγω. Πέμπτη 23 Ιουλίου, Αλέκα Κανελίδου. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Ο Χρήστος με ένα σακβουαγιάζ τον ώμο έβλεπε την μπουκαπόρτα να κατεβαίνει. Το νησί εμφανίστηκε μπροστά του. Τώρα που θα έμενε, τι θα έκανε, που θα έτρωγε. Τα προβλήματα συσσωρεύονταν και τότε κάτι σούπερ συνέβη. Σούπερ αριθμός 11888. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διασκέδαση, αξιοθέατα και όλα τα δρομολόγια, πάρε στο 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μέσα σε κυβερνητική σύσκεψη που ήταν ο Τσίπρας και άλλοι πέντε υπουργοί, είπε ο Λαφαζάνης να πάμε να συλλάβουμε το Στουρνάρα, να του πάρουμε τη σφραγίδα, να μπούμε στο Γολαργό, να πάρουμε τις μήτρες, να αρχίσουμε να τυπώνουμε λεφτά, να τα ρίξουμε στην Ευρώπη, να τεινάξουμε το οικονομικό σύστημα στον αέρα. Οι άνθρωποι είναι πυροβολημένοι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. 1974 συνέχεια. Η Μαρία Μολντόρ, ξεχασμένη ίσως τώρα πια, ανήκει σε μια ομάδα γυναικών που έβγαλαν υπέροχα τραγούδια στη δεκαετία του 70. Μαρία Μολντόρ και Midnight at the Oasis. Midnight at the Oasis. Send your camel to bed. Shadows painting our faces, traces of romance in our hands. Heaven's holding a half moon, shining just for us. Let's slip off to a sand dune real soon, kick up a little dust. Η Μαρία Μολντόρ λοιπόν ήταν καλοκαίρι του 1974 το κατάλληλο τραγούδι στην κατάλληλη εποχή για το καλοκαίρι πριν από 40 χρόνια. Ο Dave Loggins πάλι την ίδια εποχή είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι που θα ακούσουμε, την μπαλάντα «Please Come to Boston». Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Dave Loggins. Thank you. destined for the springtime. I'm staying here with some friends and they've got lots of room. And you can sell your paintings on the sidewalk. Buy a cafe where I hope to be working soon. Please come to Boston, she said no. Would you come home to me? And she said, hey rambling boy, now won't you settle down? Boston ain't your kind of town. There ain't no gold. I'm the number one fan of the man from Tennessee. Please come to Denver with the snowfall. We'll move up into the mountains so far that we can't be found. And throw our love you echoes down the canyon. And they lie awake at night until they come back around. Please come to Denver, she said no. Boy, would you come home to me? And she said, hey, rambling boy, why don't you settle down? Denver ain't your kind of town. There ain't no gold. I'm the number one fan of the man from Tennessee. Now this drifter's world goes round and round, and I doubt that it's ever gonna stop. But of all the dreams I've lost or found, and all that I ain't got, I still need to lean to somebody I can sing to. Please come to L.A. to live forever. A California life alone is just too hard to build. Live in a house that looks out over the ocean. And there's some stars that fell from the sky and living up on the hill. Please come to L.A., she just said no. Boy, won't you come home to me? And she said, hey, rambling boy, why don't you settle down? L.A. can't be your kind of town. There ain't no gold and there ain't nobody like me. No, no, I'm the number one fan of the man from Tennessee. I'm the number one fan of the man from Tennessee. Αυτό λοιπόν ήταν το «Please come to Boston» από τον Dave Loggins. Το 72 το ντουέτο «Seals and Crofts» γνωρίζει μια μεγάλη επιτυχία με το «Summer Breeze». Δύο χρόνια αργότερα μια εξίσου εξαιρετική εκτέλεση από το συγκρότημα «Asley Brothers». Makes me feel fine. Blow Jasmine's in bloom. July is dressed up and playing a tune. When I come home from a hard day's work and you're waiting there, not a care in the world. See the smile waiting in the kitchen, food cooking on a plate for two. Feel the arms reaching out to hold me in the evening when the day is through.